एक अलग बात है। ठीक, तीसरी चीज, जब आप सोएंगे या हम सोएंगे तो दाएं करवट हम लेटेंगे, याद रखिए दाएं करवट लेटेंगे और अपना सीधा हाथ मतलब सीधे हाथ पर लेटेंगे और कोशिश करें कि अपना सीधे हाथ के सहारे से सोएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि जब आप सोते हैं तो सीधी करवट सोते हैं और शुरुआती नींद, आप बाद में सीधा भी सो सकते हैं जिसको बोलते पीठ के बल जिसको बोलेंगे, लेकिन आप जब शुरू करते हैं नींद तो सीधे जानेब आप लेट जाते हैं और अपना हाथ जो है उसको अपने सर के नीचे ले लेते हैं। ठीक, जैसा कि ऐसा जिसको कहेंगे इस तरह से या इस तरह से सर के नीचे उसको ले लेते हैं। ठीक, और हदीस में यूँ आपने फरमाया और कहा लेट सोने के ताल्लुक से, ये भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतफ़क़ा अलैह रिवायत, आपने फरमाया जब तू नींद के लिए बिस्तर पर आए तो नमाज जैसा वजू कर और फिर अपनी दाई जानिब लेट जा। उसी सहाबी को आपने इजाफी अल्फाज के साथ कहे दूसरी रिवायत में कि जब तुझे नींद आए तो वजू कर और अपनी दाएँ जानिब पर लेट जा, दाएँ जानिब सीधे तरफ लेट जा, उल्टे तरफ नहीं। याद रखी, सीधे तरफ लेटने के क्या फ़ायदे, आज हम जानते हैं कि जो दिल होता है हमारा वो उल्टे तरफ होता है। जब हम सीधे जानिब सोते हैं तो दिल हमारा ऊपर हो जाता है पूरे जिस्म के, समझ रहे, जिससे एक तिब्बी फ़ायदा मेडिकल बेनिफिट ये होता है कि खून की रवानगी जो जिस्म में होती है बहुत अच्छी, इसलिए कि पंपिंग जो हार्ट है पंपिंग मशीन वो ऊपर है और वहाँ से पंप करें। आपकी पानी की मोटर अगर नीचे हो और नीचे से ऊपर फेंकना हो तो उसको प्रेशर ज़्यादा लगता, ताकत ज़्यादा लग, अगर वही मोटर ऊपर हो तो बड़ी आसानी से बगैर मोटर के पानी कभी बार चला जाता है ना। तो दिल आपका ऊपर आ गया, आप सीधे करवट ऊपर है जिसके वजह से खून का दौरान बहुत अच्छे से जिसमें हो रहा है। आप थके हारे आए हैं, थके मांदे हैं, परेशान हाल आए थे, एक बार आप लेट ही सीधे जानिब इस तरह से दिल आपका ऊपर हो जाए, खून की रवानगी बराबर हो जाएंगी, जिस्म के पूरे हिस्सों में खून बराबर जाएगा। अगर आप शुरुआत उल्टे से कर लेंगे पहले तो होगा ये कि हार्ट दिल नीचे हो जाएंगे और पंप ऊपर करना पड़ेगा, ताकत ज़्यादा, वैसे आप परेशान, चूंकि इंसान जब सोता है तो उसका जिस्म जो है उसका ब्लड प्रेशर वो सब डाउन होना शुरू हो जाता है, इसलिए कि अब वो सुकून में आ रहा है, उसका माइंड अपने आप को जहन जो है बंद कर रहा है, कहीं ना कहीं सिस्टम क्लोज हो रहे हैं, है ना, दिल की धड़कनों की मामला बदल जाता है, जो जागने में होती है सोने में वैसी नहीं होती है, सुकून इख्तियार कर रहा है, नींद के मुख्तलिफ मरहल में जा रहा है। तो सीधे जानिब, तो आपने उस सहाबी से कहा कि जब तू सो तो सीधे जानिब और अपने हाथ को जो है अपने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे रखते, ठीक है, या आपको देखा गया करते हो तो सीधे जानिब यहाँ हुक्म दिया हदीस के अंदर सोने का, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा गया तो आप खुद जब सोते सीधे जानिब सोते और हाथ को नीचे रखते। इसके बाद आप चाहे तो फिर सीधे हो जाए पीठ के बल, या चाहे तो उल्टे जानिब भी आप हो सकते हैं बाद में, इसलिए कि एक हदीस में आता है आप सल्लम फरमाते हैं कि जब तुम रात में कोई ख्वाब देखो जिससे तुम डर जाओ तो अल्लाह में पनाह मांगो शैतान मर्दों से और करवट को बदल दो। तो सीधे है तो उल्टा, उल्टा है तो सीधा, तो इससे पता चला करवट बदलने से मुराद ये कि आदमी उल्टा भी सो सकता है, मतलब उल्टे जानिब, क्यों तो यहाँ अगर सीधा सो रहा हूँ और मैं ख्वाब देख के डर जाऊँ तो मैं क्या करूँगा, फिर उल्टे जानिब सोऊंगा, तो पता चला उल्टा भी सो सकते, हराम नहीं है ये भी जायज़ है, लेकिन शुरुआत तो सीधे से होंगी, फिर बीच में भी सो सकते हैं, फिर उल्टा भी सो सकते हैं। ठीक, तो ये करना है हमको। ठीक, तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो है उस सहाबी को कहा कि तुम सीधे जानिब से सोना शुरू करो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तू बावजू होकर बिस्तर पर आ जाए तो दाएं हाथ को सिरहाना बना, ये भी हदीस के अंदर अल्फाज है, ये भी मुतफ़क़ा अलैह रिवायत, आपने कहा कि सीधे जानिब सो जा और अपने सीधे हाथ को सिरहाना बना, सिरहाना मतलब जिससे आप टेक लेकर सोते हैं। तो आप कोशिश करें नींद की शुरुआत ऐसी हो, मजबूरियां हैं, हाथ में तकलीफ है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हो सके तो बिल्कुल इस चीज़ को अपनाने की हम जो है कोशिश करें। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो है